Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanında ne oldu? Geldi de geçiyor bile desek herhalde yersiz olmaz diyorum. Bence çok yersiz olur. Önce ağzımızı bir toplayalım. Güzelce o şeyleri şu parmakla sokalım onları. Güzelce kıyıda köşede. Hani eskiden bisküvit kalırdı ya diş etiyle yanak arasında. Onları güzelce bir çıkartalım. Eskiden derken yani dolgu yaptırdıktan sonra mı kalmamaya başladı sende Fahir yoksa? Ben araya şey yaptım ya. Platin attırdın yani, herhalde. Yok dilimi artık vücudumun bir uzvu gibi kullanabiliyorum. Eskiden peki bu platini attırmadan önce bağımsız bir organ olarak. O zaman bağımsız takılıyordu. Kendi bilinçsiz düzeydeki şeyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama şu anda çok randımanlı verimli çalışıyoruz. Bravo yani, ya. O zamanlar dili de şimdiki eli kolu gibiymiş. Anladık değil mi? Aşk olsun geçim ya. Bir tenis topu attım diye. Bir şey soracağım buradan sevgili dinleyici. Bir insan ben görüyorum mesela. Bir şey atıyorum, sormadan önce bir açıkladığımı açıkla ya. İngiltere'de bir tenis şampiyonası var. Nedir bu tenis şampiyonasının adı? Roland Garros mu? Değil maalesef. Avustralya açık olabilir mi? Yok değil. İngiltere'deki. Ne olabilir? Southampton mı? Oktay. Son şansın. Neyi? Unuttum ben. Tamam buldum ben. Pizza Kulesi. Neydi ya o tenis şeyin adı? Wimbledon. Wimbledon doğru cevap. Şimdi Wimbledon'da görüyorum böyle adam şey atıyor, servis atıyor. Oraya 178 kilometre hızla attı. Çok iyi falan diyorlar. Ben de dedim ki raketle atlıyorum ya. Elimle atsam ne kadar alabilirim? Yani 30-40 kilo bilemedin 50-60. O da gitti Ege Kayacan'ın en nazik yeri olan tam böyle aşilin nasıl aşilten orası ya. Senin de hemen böyle diz kapağının arkası bak, oradan adam, vurdu. Adam darılmış küsmüş hiç konuşmuyor. Evet fark ettim. Ama nasıl pişman oldum. Diyorum ki elim kırılsaydı. Hayır, bir dur ya. Bir bakayım sol bacağına geçmiş mi? Kaldırabileceğim mi oraya yukarı kadar? Hiçbir şey kalmadı. Geçti mi kızarıklık? Hı-hı. Çünkü o tatlı bir kızarıklıktı. Ben oraya buz kompresi yaptım. Hiçbir problemimiz kalmadı. Artık eski günlerdeki gibi. Evet Oktay. Alalım haberleri. Benim birkaç bilgilendirme şeyim olacak Fahir'e. Fahir o televizyonda, gibi mi? Televizyonda gördüğün o Wimbledon'daki tenis sahası var ya. Evet. Sen onu mesela televizyon ekranı kadar görüyorsun ama orası biraz uzun. Yani mesela 178 ile atıyor ya. Hı. O bayağı bir mesafe var. Şimdi sana tam ölçülerini de ben teneffüsten sonra bakarım internet söylerim. Ondan sen Ege'ye biraz yakından attın ya. Yakından olur mu? Ben 30-40 metre mesafeden attım diye tahmin ediyorum. Evet buyurun efendim. Niye söylemiyorsun abi tamam özür dilerim. Neyi söyleyeyim ya? Tamam abi, özür dilerim. Daha bir öpeyim geçsin dedim daha ne diyeyim. Ne öptüreceğim ben sana bacaklarımı ya? Nokturnal. Hayret bir şey ya. Buyurun efendim. Sen de bizi herhalde mutfak kapısı veya talla zannettin. Onlar vur kır hiç sesi çıkmıyor. İnsanın ruhu var. İnsanın duyguları var Fahir. Ya ama ben i̇nsanın pişman oldum var. Diyorum. İnsanın mukayesesi var. İnsana akıl vermişler. E attım top attım sanki şey attım bomba attım adama. Taş doğru, attım sanki. Şükrediyorum ben zaten. Hayret bir şey. Evet. Hafazan Allah araba falan atabilirdi. Evet. Arabası var. Fahir'in. Şimdi İngiltere'den madem Wimbledon dedik oradan bir haber verelim. Ver canım. Ben öyle bir şey demedim dikkat ettiysen. Georgia Brown'dan bahsetmek istiyorum size. Bu üniversite mi yoksa bu, Mr. and Mrs. Brown'un yengesi mi? Georgia Brown denen kızcağız 2 yaşındaki bir bebek aslında. Hmm. İngiliz doğumlu ve üstün zekalı. Süper zekalı yani. Süper zekalı tamı tamına bir tahmin alayım. IQ'su kaç olabilir? 170. Pardon 2 yaşındaki çocuğa göre mi söylüyorum? Yoksa benimle mi mukayese ediyoruz? Benimle mukayese ediyorsa ben bence tam bir affedersiniz 0 numara turşu gibi yani. Ama eğer... Bilmiyorum şimdi 2 yaşındaysa iki yaşındaki çocuğa... onlar 1,5 yaşta böyle eline geçen şeyleri atmayı bırakıyorlar benim bildiğim kadarıyla. O yüzden şu aşamada belki bir 3-4 ay önce haklı olabilirdim Fahir'cim ama. Sen de var ya aşk olsun ya. Ha bak onlar hiç şimdi 170 diyorum ben. 170 dedi. Fahir sen soru sormadan bir cevap ver. 3. 3 diyorsun. 200 yani. 152 çıkmış. Bir şey değilmiş ya. Ama hayır. Bu yaşta 152. Çocuk için büyük bir şey ya. Ne diyeceğim, IQ artmıyor ki yaşa göre. Nasıl? Şimdi duymamış olayım. IQ testinde sordukları sorular 3 tane üçgen koyuyor ya. 4. ne olsun, yuvarlak mı üçgen? Üçgen olsun bence. Hemen tak 150 IQ. Zaten 2 yaşındaki çocuk üçgen olsun bence diyorsa zaten ona IQ testine devam etmeye gerek evet yok. Evet ya, korkunç bir çocuk. 2. yaşında çocuklar neler neler söylüyorlar, haberiniz yok. Affedersin, bir sene sonra Ali'nin karşısına geçip üçgen olsun bence diye konuştuğu zaman o zaman betin benzin attın da sakın bana gelme. Ben işte o zaman sana işte top atarım. Bir kere sana gelmez Fahir, o konu için rahat olsun, ne yapacağını bilmiyorum ama. Ya ben onu söylüyorum zaten. Çocuklar öyle şeyler söylemeye başlıyorlar. Ciddi neyse mi ya? İki yaşında üçgen olsun diye cümle mi? Televizyondan neler neler öğreniyorlar. Benceli cümle kuruyorlar mı? O benceli öyle olmaz genci ya. Bence yemek yemeyelim diye konuşuyorlar çocuklar. Vallahi bu Ali'nin de ilk cümlesi bu olacak herhalde. Bence tokum. Georgia Brown'un annesi gel, Lucy Brown. Evet. Şöyle demiş. Kızım demiş. Ben biraz kızım olmadan asla demiş. Çok zekiyim de kocam tam gerizekalı. Bu çocuk kime çekti bilmiyorum demiş. Kızım 5 aylıkken emeklemeye başladı demiş. Ali'nin kaç aylıkken emekledi? 7 aylık. Sadece o zaman da büyük bir fark gerçek. Dişleri çıkmıştı, o yüzden dişe verdi dişleri kendine. Dişleri sor. Dişleri araştır daha doğrusu. Yürümeye başladığı yaş var. Hayır, var diş burada. Diş. Diş diye bir şey yok. O kitap okumaya başlamış. Kaç yaşında? Özür dilerim. İşte 1-2 ay önce kitap okumaya başlamış. Bizim gibi oturup kitap okumaya çok hevesli demiş annesi ve 9 aylıkken de yürüdü bu çocuk demiş. Okumayı biliyor mu yani çocuk şu biliyor an? Tabii canım, IQ testinin sorularını kendisi şak cevaplamış işte. Hadi ya, o tabii zaman süpermiş. Doktor, profesör. Ben böyle çocuk yok. Aman ağzında diş yok. Buna nazarlık takın demiş. Nazarlık takın derken onun ağzında diş yok. Ama fotoğrafını görseniz. Peki hala altına yapıyor mu bu kadar zeki çocuk? Ya. Bakın, çok zeki madde. Yok, altında hiçbir şey yok. Özgür herhalde yapıyor. Bakabilir miyim fotoğrafa? Bak abicim. Çünkü sen anlamayabilirsin o kadar. Ama bu bebek o bebek olmayabilir ya. Başka bir çocuk fotoğrafı ya da ya o çocuk zaten 2 yaşta değil ya. 1 yaşında o çocuk, hala yerde sürünen çocuk o. Sen anlayabiliyor musun bebeğin kaç aylık olduğunu bir bakışta? Bizimkine bakınca anlıyorum. Hayır, sizinkine değil. X bir çifti, Y bir kromozomlu. Mesela anlamıyordum. Bebeğine. Şimdi bebekten anlarım mesela. Ben mesela önümüzdeki yıllarda çocuğa bakınca, şimdi ben nerede bir çocuk görsem bu herhalde 10 yaşında falan vardır diyorum. 3 yaşında çıkıyor çocuklar. Bir zaman içinde onu da kestirebilecek yaşa geleceğim. Kestirebilecek yaşa geleceksin inşallah. Yaşını tahmin ederim bebek ay olarak. Yaş olarak tahmin etmem benim zor da, ben mesela kız mı erkek mi olduğunu hemen bilirim. Tahmin ederim yani. Ama tabii belli bir yaşın üstünde, mesela 4 yaşın üstündekileri tanıyorum yani, biliyorum. 30 yaşın üstündekiler. 30 yaşın üstündekiler. Mesela Bon Jovi. Bon Jovi arkadan görsen kadın mı dersin erkek mi? Tabii canım. Onları da biliyorum. Yani bir de mesela Sofya Aile var. Sofya Aile'ye de öyle arkadan bakınca liselik, önden bakınca müzelik derlermiş. Bu da aklınızda bulunsun. Yani görünüşe ne yapmıyoruz? Aldanmıyoruz. Biliyoruz. Biliyorsun değil mi? Evet. Fırıl fırıl yani şu anda. Fırıl neyse fırıl. Hadi Fahir, ver bir ördek haberi, ver bir şey ver ya. Bir ördek vereyim o zaman. Şimdi Almanlar Avrupa'nın ilk bebek beziyle çalışan enerji santralini kurmayı başardılar. Bebek bezleri dolu mu hocam? Dolu hocam. İşte en güzeli. Niye o zaman bebek bezi? Niye bebek bezi nasıl diyorlar ya? Normal kabahatle çalıştırsınlar. Abi orada bir şey de var yani değil mi? Mesela odun mesela reçineli odun gibi düşün. Ne? Reçineli odun gibi daha güzel içten içe yanar. Anladın mı? Anlamadım, hayır. Bebek bezinde reçineli odun faktörü mü var? Bebek bezinde kağıdı da yanıyor diyor. Yani kağıt da yanıyor. Odun olarak bebek bezini düşün, reçineyi de kabahat olarak düşün. Tamam abi, o kadar odun harcansın. Yani eğer tüm kabahat kullanılacaksa dünya üzerindeki. Abi nasıl niye kabahatını bebekli ayıracaksın? Bebek bezinde kabahat gördün mü sen bugüne kadar? Hiç görmemiştir ki, bu bakmaz bu. Böyle sıyıracaklar mı? Dolu bebek bezi dedin, ondan diyorum ben. Dolu bebek bezi zaten işte, onu çıkarıyorsun hop hop katlıyorsun, cırt cırtını da şey yapıyor. Bomba gibi oluyor onu. Küçük bir tuğla gibi oluyor. Tık tık tık tık atıyorsun. Onu küreklerle atacaklar fabrikaya. Bu projeyi geliştirirsin o zaman. Diğer mesela bebek olmayanların kabahatleri toplansın. O bez katlanırken bomba şeklinde getirilirken arasına konulsun. Daha beze mi yapmak istiyorsun artık kabahat? Aa, büyükler için de bez var ya. Oktay'a bir deneyelim ya, nasıl oluyor? Anlamam. Yapalım valla. Çünkü ben merak ediyorum ya. Ben sonra erişkin da bezi diye satılıyor şey. Var mı öyle bir şey? Tabii. Tamam, ben Oktay sen bir bağlayalım ya. Yap bakalım. Nereye sorabiliriz onu acaba? Her yerde satılıyor. Büyük marketlerde. Eczanelere falan sorulur. Eczanelerde de vardır. Var. Sana güzel bir takalım bir tane ondan. Hayır, benim için alır mısın o zaman? Ben alamam bir abi. Bir şey daha isteyeceğim senden. Onu teneffüste saç kremi mi? Ben giderim erişkin bezi alırım Oktay'a. Tamam sen al. Ben bir de takacağım ya. Bu çocuk neler hissediyor onu bir anlamak lazım. Hakikaten yaptı. Hakikaten şimdi mesela altını ıslatınca hemen müdahale etmek. Niye bugüne kadar hiç aklıma gelmedi bu ya? Altını ıslatınca çocuk hemen mi müdahale etmek lazım? Yoksa o şey oluyor mu? Rahatsız ediyor abi işte. Çok rahatsız ediyor. Ama şimdi yanar abi. Bezler çok güzel. Yanmaz işte. Yanma yok. O eskisi gibi değil. Ama şey düşün. Senin anlayışınla onun anlayışı bir olmayabilir. Anlayış derken fay. Tarz mesela. Rahat keyif meselesi. Keyif zaten meselesi. Şey diyorlar son yıllarda çocukların tuvalet alışkanlığında, yani daha doğrusu kakasını, çişini söylemesinin, gecikmesinin nedeni bezlerde yükselen kaliteymiş. Tabii canım. Eskiden çok rahatsız oluyormuş çocuklar. O yüzden bir an evvel ya şu sistemi bir öğrenelim diyorlarmış yavaş. Çiş geldi, kaka geldi demeye yavaş. Şimdi aman ne olacak canım? Bez değil mi bu? Ver yansın diyorlar. O derece yani. Şimdi Winderville adı verilen santralde yılda yaklaşık 2 milyon bebek bezi yakılacak. Abicim bir bebekten günde kaç tane çıkıyor? 3 tane, 4 tane. 3 tane. En başta 7 tane. 7 tane. Ama onda da şey yok. Bir şey yok. Nasıl yok? Böl 2 milyonu. Yani şimdi mesela bugünün çocuğu. Bugünün küçükleri yarının büyükleri diyorum ha. 1 yaşında çocuğun beziyle. Hı-hı. Bir aylık çocuğun bezini karşılaştırırsan 1 yaşındaki çocuğun hocam, bezi daha ağır çeker. Hocam soru geliyor. Soru ne geliyor. Yani? Bir bebeğin 1 yılda tükettiği bez sayısı X ise... Ne kadardır? X eşittir kaçtır? 360'lar işte 5'i çarp. 3000'e yakındır herhalde. 3000'e yakın. Olmuyor abi senin 2000, söylediğine göre. 2000'dir en az. 5 ile çarpsan 1800 oluyor abi. 2000 diyelim hocam. 2000 diyelim. 2 milyona kaç ister? Kaç ister dedi? Kaç ister derken nasıl 1 milyon 800 1000 ister. 1000 ister. Değil mi? 2000 çarpı 1000. Hangi bin. Tip işlem düşünüyorsunuz? Otur çarpma tipi bir şey düşündüm. Yani 1000 bebeğin bezini toplayacaklar şu anda. Evet tamam. Santral mı olur 1000 tane bebeğin bezinden bir şey yok ki. Toplasan onların kabahatinden bir şey çıkmaz ya. Neyse elde edilecek enerjiyle bir takım yerlerin sıcak su ve ısınma ihtiyacı karşılanacak. Kokuyla bunlar... ne yapılacak? Ha? Elde edilecek kokuyla. Koku olmaz ki yanıp gidiyor. Naylonla o kağıtları. Olur mu canım? Nasıl mesela bazı filmlerde görüyorum ben bir... Pırtın kokusunu almak için yakıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bazı filmlerde. Bazı mi? Filmlerde. Ne tür filmler izliyorsun Fahir? Bir pırtın kokusunu nasıl? Ya pırt kokar ya. Evet. O pırt kokmasın diye yakıyorlar. Yaktığın zaman kokmuyor. Anladın mı? Onun içinde işte kokusunu almak için yakıyorlar. Yakıyorlar. Fahir'in mantığına göre benim cümlelerimden onu anlıyorum. Ve bu sayede gaz, mazot ve çöp giderlerinden yılda 350 bin avro. Fahir seçim yasakları olduğu bir zamanda seçim vaadi gibi insanları kandırıyorsun. Hakikaten ya. Ha. 2000 çocuğun beziyle beraber bir sene içinde şu kadar elektrik sağlayacağız falan diye böyle bir şey. O zaman yani veliler de çocuklarına... Ve yediriler kavunu oturturlar taşa ya. Hayatları öyle geçiyor. Mısır, daya mısırı otur şeye taşa. Çocuğu bir ama siz çocuk köle işçi mi onlar yani? Çocuk yani işçi mi? Işte. Çocuk işçi çalıştırıyoruz. Orada çocuklar oturmuşlar, yani yemişler nevi, mısırı. Bir nevi o zaman sıkıştırılmış odun gibi mi kullanılacak yani bu şey? Öyle bir şey var ya. Cam tuğla gibi. Ha. Düşün. Cam tuğla mı? Bir... Cam tuğlayı gözünde canlandır. Teneffüs tamam. Boyunca onu düşün. Sonra bize anlatsana. Bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten bir şey. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Selin Dion'un tek dinlenebilir şarkısını da dinledik. Gönül rahatlığıyla devam ederiz. Buyursunlar. Bu arada bir not hemen Fahir Bey haberinize geçmeden. Ver canım. Notumu alayım. Spice Girls yeniden sahnelere dönüyor. Neden geri biliyorum ben. Buluşlar ben de biliyorum. Sen biliyor musun Fahir? Neden bir araya mı gelmişler? Benim bir teorim var. Ben biliyorum canım. Ben teori değil benim. Gerçek. Benimki teori ya. Bir saniye. Benim yani neden bazı şeylere çok özendiğimi de anlayacaksınız. Gerçek ben teorimi olarak. Söyleyeyim. Seninki gerçek mi doğru mu yanlış? Tony Blair'ın gitmesini bekliyorlardı bunlar bence. Çünkü bak Tony Blair zamanında zaten buluşmuşlardı. İşte orada buluştular. 97 yılında ayrıldılar. 2007. Bugün. Daha bugün tekrar birleştikleri haberi var. Bence bununla kesin bir alakası var. Nedir peki sizin? Prens Harry öyle istemiş doğum günü için. Hadi ya. İşte prens olunca böyle şeyler yapabiliyorsun. Çok havalıymış oğlum prens olma. Ya o prens sen Charles. Sen prens olsan zaman... kimin birleşmesini istersin ha? Yani prens Charles niye Beatles'ı birleştirmedi zamanında? Çünkü adam kafası yerinde değil. Anlamıyorum ben onu. Bak ben oğlundan ders alsın. Spice Girls birleşsin. Tak ertesi gün. Hiç itiraz prens yok. Charles o zaman prens miydi ya? Nasıl prens miydi? Prens Charles 68. Kendini bildi mi? Prens adam yaşında ya. Adam ya. Deli misin? 68 kuşağı diyecektim ama tamam. 10 defa birleştirdi Beatles'ı. Ama yok abicim, nursuz o da istemiyor. İstemiyor. Prens ondan sonra bilmiyor adam. Prens değil. Beatles bilmiyor. Bir arada olsaydı böyle mi olurdu dünya şimdi? Hiç. Hiç bir daha bir araya gelirdi mi? Hayır. İşte. Oraya yaban ellere yolladılar John Lennon'ı. Ondan sonra aldı başını yürüdü gitti işte. New York'ta şey olur mu ya John Lennon, olur mu? O, işte bitirdiler adamı. Yolladılar dedin o kadın yaşına. O kadınla birlikte gitti dedi. İzin verir mi prens olsa? Tabii canım, o kadını hemen sınır, bu kadını gönderin. Ne buluyorsun sen Fahir o kadında? O kadını sen mi? Seni. Teşekkür ederim Fahir. Sabah sabah yapmayın ya. Sabah mı? Fahir. İyi sabahlar. Ne ya sabah sabah ne diyeyim ya? Abi bize saat, göre öğlen diyeceksin. Bize göre öğlen falan diyeceksin. Saat 9'da 20 var falan. Ha doğru. Hiçbir İlhan Şeşo seyretmiyorsun. Ya tam seyretmiyorum. O kadın, o kız niye annesinden bu kadın diye bahsediyor abi? Bir de o kız niye alkolik mi nedir? Kaçta kalkmış o kız? Ben onu anlamıyorum. Okul zamanı girdi o reklam. Demek ki o kız okula falan gitmesi gerekiyor. Ben o reklamı bilmiyorum abicim. Abi bir işte bir reklam. Bir dolap reklamı. Dolap reklamı. Bir tane kız var. İlhan Şeşoğlu'nun kızıymış. Ha. Sen ne buluyorsun bu kadında diyor annesiyle ilgili. Terbiyesiz. Galiba o şey ya. O üvey anne mi? Baba ayrılmış. O da birisiyle dost hayatı yaşıyor. Ondan olabilir. Sonra o da yani çocuk da yazık annesini özlüyor habire. Soruyor işte. Seni buluyorum diyor. E o zaman da seni demez ki ya. İlhan Şeşo. Üvey annesi seni ne alakası var falan demesi lazım o zaman da. O zaman bu cici babası kızın galiba. Olabilir kız abi. Kız da adam evden gitsin diye hala sen ne buluyorsun annemde falan diyor. Ha, onu da seni fişlekliyor falan bir şey diye. Hem seni seviyorum hem anneni seviyorum mu demeye çalışıyor. Aynen. Herhalde öyle bir şey. Bir daha adam ama iyice eve yerleşmiş, dolabı falan açıyor yani. Bir de dolapta dolu falan. Doğru ya, hakikaten ben ona biraz galiba gıcık oldum ya. Kıza mı? Adama. Benim... Babasının çiftliği gibi vallahi evde at koşturuyor. Bugüne siz sever kadar... misiniz öyle şeyleri? Reklamlarda gıcık olduğum tek insan oldu. Kim? Şu kocasının elinden dilimi alıp yiyen bir kadın vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu margarinlerin sağlıklı olduğunu vurgulayan bir reklam. Onu hatırlamıyorum. Böyle kadın ekmeğe margarin sürüyordu. Ben hatırlıyorum ya. Güzel cemede bir kadındı ama işte karakter en önemlisi. Tam kocası yiyecek böyle geliyordu. Aa, aa diye tam böyle ağzını açıyordu. Hayvan gibi. O ekmeği o ağzına yaklaştırdığında reklam bitiyordu. Ben hatırlamıyorum o reklamın ne reklamı olduğunu ben ama hatırlıyorum. Ben o kadından bozulduğum kadar hiçbir kadına bozulmadım. O yani. Kadınlardan soğutmuştu seni değil mi? Hayata küsmüştün o dönemde. Sen bir şey ekmeğe küstüm, margarine küstüm, kadına küstüm. Üç sen, ana madde. Ne buluyorsun? O kadında ne buluyorsun? Seni. Hayda. Yapma ya. Niye ona sinir oldum? Bir de. Onun dışında dönem dönem tabii sinir olduğum insanlar ben bir sürü mi? Reklamlarda bu gıcık olduklarımı yazsam buradan sabaha kadar konuşacağız ondan sonra. Ben sürekli bir zaman yapalım onu ya. Bir zaman reklamda gıcık olduğumuz reklamlarda şey gıcık olunanlar. Hadi çok ver güzel bir, ver güzel bir haber ver hadi. Abi çok mutlu verici hakikaten. Bir saniye burada ışıklar yanmaya başladı. Işıklar yanıyor. Işıklar kim için yanıyor? O kadını ne buluyorsun? Hayda. Hayda tabii. Hop bir daha alalım. Bir hop. Şans daha. Herkes çünkü ikinci bir şans hak eder. Hele ki dinleyicimizse. Yapma ya sabah sabah yapma. Yapayım. Maalesef. Ne sabah sabah mı? Hadi ver. Ver yan. Abicim bilmiyorum hatırlar mısın? Ben son heceden tasarruf etmeye karar verdim. ne? Ver yan dedi adam duymadın mı? Maalesef yerine de maalesef diyorum. Çok güzel. Daha pratik daha hızlı. Manen yerine ne diyeceksin? Mani. Daha çok zahmete giriyorsun abi manenden. Hakikaten ağzını çemçürtmek seni yormuyor mu abicim? Yok hiç. Zaten çemçük ağzı. Cimnastik oluyor. Ama normal konuşmaya oturtabilecek mi bunu mesela? Cimnastik dedim. Ufak ufak bazı kelimelerle başlayayım. Başlayayım. Şimdi abi sizi şeye yatırırlar mıydı? Öğle uykusuna yatırırlar mıydı küçükken? Beni anaokulunda öğle uykusuna yatırırlardı. Ben böyle işkence hatırlamıyorum ya. Ondan sonra evde işkence yaptılar mı sana? Evde öğle uykusu işte. Evet, evde. Yok öyle. Canım. Yatacaksın senin tembele gelişme çağındasın sen uyuman lazım abi, diye. Abi biz amanekeyle büyüdüğümüz için hiç problemimiz yoktu. Vallahi bizim. Güzel Oktay Demirci. Ben yatardım abi beraber ve solos türkülerle beraber öğle uykusu birebir diyorum. Mecburiydi ben. Değil mi? Yani mecbur değil ben gönüllü yatardım hatta ya, kalkmazdım öyle. Sen de gıcık bir adam mısın ya? Ben nefret ederdim ya. Nasıl o sıcağın öyle? Köründe hayır o zaman şey de yok. Sıcağın köy senin çocukluğun nerede geçti? Hayır şey de yok klimanjer de yok. Doğru tabii şimdi sıcağın köründe oluyor. Çünkü yazın yatırıyorsun. Kışın okuldasın. Tabii zaten. Canım yazın diyorum yani 9-10 yaşındasın millet dışarıda futbol oynuyor. Ben sen yazın. Böyle evde yatmam lazım 2 saat diye. Klimanjer de olmayınca var ya o sıcakta tam bir işkenceye dönüyordu. Nihayet bilim adamları bir araya geldiler. Son bulgulara göre öğle uykusuna yatırılan 2 ile 12 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişmeleri zarar görüyor. Geri zekalı olma ihtimalleri artıyor. Biraz sert konuşmuşlar. Bence bunlar öğle uykusuna zorla yatırılan bilim adamları. Hakikaten öyle. Çocukken yatırmışlar. Şimdi de böyle bir hareket düzenliyor. Vallahi billahi. Yani var ya, çocuklarda 27 çocuk üzerinde araştırma yapılmış. Biraz şey az mı? Çocuğun 27? Öğle uykusuna yatırılması çocuğun gelişmesine zerre katkısı olan bir şey değil. Bravo. Ben size söyleyeyim. Yani ebeveynler rahat edin. Ebeveynler 2 saat rahat. Biz mesela şimdi Ali'nin sabah kahvaltısından sonra bir uyuyunca mesela bir kahve içebiliyorsun rahatlıkla, birinin peşinden koşmadan. Televizyona bakabiliyorsun, gazeteye bakabiliyorsun. Ondan sonra o uyanıyor, yine onunla oynuyorsun 3-4 saat. Yine bir uyuyunca gene dinlenebiliyorsun, bir bilgisayarını açabiliyorsun. Ama 9 öyle yaşındaki şey. Çocuktan bahsediyoruz. Tamam, 9 canım, yaşındaki 9 çocuğu yaşındaki televizyonla çocuk... izleyerek oyatıp oyatıp. Anne baba tartışmayın lütfen. Bak, sen ne buluyorsun Fahir bu kadında? Seni. O yüzden o tamamen şeyle ilgili. Çocuk aslında biz de meşemizi bulalım. Ama ben hiç öyle değilim. Ben zaten gelişimine şu kadarcık katkısı yemi... varsa... Ben hiç anlamıyorum o zaman ebeveynlikten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz sokak köpeği gibiydim, affedersin. Yani hakikaten. Şimdi nasıl geçti? Ne oldu yani? Ondan herhalde beni sokaklardan uzak tutmak için öyle beni işte hücre hayatına, çünkü ileride de ben böyle çeşitli ne derler ıslah evlerinde olduğum için beni o zamandan alıştırmaya çalıştılar. Hücre cezaları, efendime söyleyeyim katıksız hapisler falan. Hep o dönemde benim haşır neşir olduğum muamelelerdi. Ama artık yeni nesil bunlardan uyumuyor kardeşim. Uyumasın ya, cin gibi fıstık gibi dışarıda çıksınlar, gezsinler, tozsunlar. Bizim zamanımızda karşısına oturulacak televizyon da yoktu. Hiç vallahi, sıkıcı sıkıcı. Nasıl sıkıcı ya, olur mu? Susam Sokağı diye bir şey vardı. Ben kaçta sen başladı 9-10 Susam Sokağı? 6'da başladı Susam Sokağı. Ben sana söyleyeyim. Televizyon kaçta açılıyordu ki o zaman, lütfen Oktay. Sinirlen. Biraz akıllı ol. Biraz akıllı ol, aklını alırım. Tamam, bundan sonra hiç uyumayarak uyuduğum öğlen uykularının acısını çıkartacağım. Senin zaten biraz ondan böyle olmuşsun ha, ben sana söyleyeyim. Hakikaten. Neyle olmuşum abi? Abi kafaya baksana şimdi. Uyku mahmurluğu var sende. Sürekli hala esniyorsun bak. Tabii ben çok uyurum. Çok da severim uykuyu. Bitti mi Fahir? Size bir başlık vereceğim. Size bir başlık vereceğim. Neyle ilgili olduğunu söyleyeceksiniz. 45 santim düzeltildi ama hala yamuk. 45 santim düzeltti. Ya 45 santim nesine yetmiyor, hala neyini düzeltiyor ben anlamıyorum. Ben sana söyleyeyim, bunun 3'te 1'ine fit olanlar var ya. Yamuk yumuk abicim, 45 santim ya. 3'te 1 dediğin 15. 45 bölü 3 eşittir 15 benim hesaplarıma göre. O takla atıyor millet. Takla atanlar var diyorum. Yani insanda bulup da bunamaması lazım. Hakikaten 45 öyle. 45. Hadi geç arkadaşım. Böl 2'ye. Böl 2'ye 22.5. 2.5'u da veriyorum 20. 2 de Ege veriyor 18. E daha ne istiyorsun birader? Yani hala düzeltmeye uğraşıyorlar ya. Ne onu kanırta kanırta düzeltilmez ki ya. Vallahi kanırta kanırta düzeltmişler 45 santim. İtalyanlar biraz bu konuda şey biliyorsunuz. Hassas. Biraz doyumsuz. Pizza kulesi 45 santim düzeltilmiş ve 20 milyon sterlinlik bir harcamayla düzeltilmiş ama... Ya işte bak yine şey, biz yere batan sarayını çıkarmaya çalışıyor muyuz sudan? Hiç vallahi ya, bırak eğri kalsın ya, bırak dağınık kalsın. Bu esprisi mi zaten ya? Abi yıkılacak oraya ya. Oraya gittin, orada dümdüz duran kule, ne esprisi var o zaman? Eyfel kulesinin bir esprisi var mı Ege, gördün? Var mı? Böyle... Kule sağımda duruyor. Ben solda arabalara bak. Vay vay vay, arabalara bak ne hızlı gidiyor diye. Bitti gitti ya. Dümdüz kule. Bak ata kule var. Ata kule var ya. Bir esprisi var mı? Her gün kule önünden geçiyorum. Dönüp bakmıyorum bile ya. Ama biraz. Ama az... biraz onu. Onu. Her gün bakarım kardeşim. Gözümü alamam ben oradan. Fotoğraf şimdi çektirebilirsin böyle mesela. Şöyle tutarak bir şey yaparak. Çünkü nedir biliyor musun? Aksiyon, reaksiyon. Aksiyon, reaksiyon. Ne oldu? Hayır, İtalya ile ilgili bir haberde niye Fransız aksanından öykünüyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun? Bence aksandan daha önemlisi içerik sorunu var. Aksiyon ve reaksiyon kelimesi. Yani hocam ortada bir aksiyon var. O eğim bana bir aksiyon. Hemen tak sen oraya elini koyuyorsun, ne oldu? Reaksiyon. Fotoğraf çekildi bak, olay konsepti tamamladın. Kaç metre çektiği pizza kulesinin? Pizza kulesinin var ya terbiyesiz. 50-60 metre bir şeydi. Bir şey, hiçbir esprisi yok. Bravo. 56 metre, hatta net sayı vereyim, rakam vereyim sana. Kaç yılında güvenlik nedeniyle halka kapatıldı, içeri çıkışlar yasaklandı? 1812. Olur mu canım? 1962. Çık çık. 1900... Çık dediğim gel bu tarafa. 1988. O taraf dediğin azıcık daha bu tarafa. Gelecek. 91. Git biraz o tarafa git. 90 Körfez bravo, Savaşı. Bravo. Tam ama ondan değil, Körfez Savaşı ile alakalı o. Ne alakası var Körfez ya? Körfez Savaşı tamamen. 1990 tamam, Körfez. Tamam anladım. Körfez Savaşı çünkü. The War in the Gulf. Çünkü. O aksiyon değil mi? Aksiyon ve aksiyon. Aksiyon ve aksiyon. Böyle bir şey İtalya'ya gidenlere de bir hareketler yapıyor İtalyanlar. Güzelim kuleleri var. Onu hala niye düzeltmeye çalışıyorsun? Lütfen. Biraz daha... Zaten hadi. Çekmişsindir fotoğrafını çekeceğin kadar. Hayır bence zaten... Yıkılırsa da o ayrı bir espri sorun. Bence evet ya. Yani buna da şey diyorlar hani performans sanatı deniyor biliyorsun. Tabii canım, kule ne zaman yıkılacak diye oraya gelen turist yarım saat duruyorsa şimdi belki yıkılır diye oturur yemeğini duracağım. Yer. Orada aç restoranları. Meşrubatını içer. Hava sıcak zaten. Bir meşrubat içerse üç meşrubat içer. Halı sat. Efendim tişört sat. Altın sat, satılabilir. Altın satılır, gümüş satılır. Tuvalet koy. Tuvalet koy oraya. Ne oldu bu adam? Yedi çünkü. Yiyen dikilir. Ne oldu? Sistem aynı sistem. Çalışıyor tıkır tıkır. Ne oldu? İki dolaştı. Hop bağırsak. Nereye gidecek bu adam? Affeder. O kadar turisti nereye yaptıracaksın? Koy iki tane tuvalet var ya. Yemin şaka ediyorum. Darphane gibi çalışıyorsun orada. Çuvallarla para götürülüyor. Ama onları tabii bir bahis tabii. Aç. Bahis aç. Bahis oyna. Ne zaman yıkılacak? Ya biraz yaratıcı olacaksın arkadaşım. İtalyanlar da hiç kafa çalışmıyor. Oktay'ın en çok bu halini seviyorum. Allah sen... Kitleniyor bazen. Buna bir kontrol alt dilim. Abi tuvalet diyorsun. Bir şey diyorsun. Turist diyorsun. Turist. Ne diyor? Turist. Turist. Ne? Bacasız. Su akar. Bak. Ne? Bacasız ne? Sanayi. Su akar ne bırakır? İz. Turist ne bırakır? Döviz. Bitti gitti. Bitti gitti bu kadar. Stüdyoda sinek var abi. Ne yapayım ben onu? Oğlum sivrisine. Dün TRT'deki sinek nasıldı? At sineğiydi at ya. At sinek. Lan bu kadar bu kadar. Yani özür diliyorum. Hayır kafasına koydum. Ben şaştım ne olduğuna baktım. Bir de arsız hayvan. Manyak gibi bir şey olmuş. Sağda solda böyle bulaşıyor yani. Çok özür dilerim. Sinekler uyuyor mu? Sinekler uf. Su uyur, sinek uyumaz. Uyur ya uyur. Uyurken nasıl tavanda öyle duruyor ben onu bilmiyorum yalnız. E anlattık ya biz onu. Neyi anlattın? Ne zaman anlattın? Siz sormadan biz söyleyelim. Ben hiç hatırlamıyorum. Hayır, nasıl duruyormuş? Sinekleri tavanda. Vantuz tipi şeyler. Hayır uyuyor mu? Vantuz tamam da o vantuzları bırakmıyor. Yani uyku denmez ona. Hafif bir kestiriyor. Böyle bir gezi. Aportta bekliyor yani. Çünkü sabaha doğru hiç yoktu o sinek. Çıktığını da görmedim ben. Demek ki uyanmış. Demek ki uyudu herhalde. Uyudu. Demek ki uyanmış. Çıkarılabilecek en yanlış çıkarımdı. Hocam bir haber vermek istiyorum. Ver bakalım Fahir. Çünkü neden etkilendim Fransız dediniz ya. Fransızlar biliyorsunuz bir prezervatif markası söylemek istemiyorum şu anda. Bir araştırma yaptı. 26 ülke gezdi. Çeşit çeşit adamla muhabbet etti. Fransızları biliyorsunuz aşk konusunda bir numarayız. Efendim Avrupa'yı dize getiririz diyen Fransızlar şu anda küme düştüler. Çünkü... Adamlar yılda ortalama 120 tane ilişki yaşamasına rağmen bu ilişkiler ancak dörtte birinde hoşmerim sağlayabiliyorlar. Hoşmerim derken tatlı gibi bir şey mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Hoşmerim şöyle mi? Olmuş. Bu ilişki sırasında bazen filmlerden gördüğüm kadarıyla konuşmalar var. Hoşmerim. Orada şey mi? Hoşmerim. Derken aynen. O zaman size çünkü böyle bir artık bir şaşkınlık. Hoşmerim. Aynen. Tamam bravo. Japonlarda bu oran %15'e kadar gerilemiş. Oha. Hoşmerim ne ya? Anlamadım ben hoşmerim. Ya ne? Sen deminki tuvalet olayını sormadın da. Ben onu çok iyi anlamadım. Hoşmerim niye soruyorsun? Doğru. Hoşmerim. Hoşsa hoş, değilse değil. Ben Japonlar hakkında yani bir tersik var abi. Yalan söylüyorlar. %15 biraz düşük abi. Çok düşük abi. %15, her yüze 15. 230. Vallahi bu araştırma duyulursa Japonlar çalışır, çabalar. O oranı %80'e çıkartırlar abi. Aman ben sana söyleyeyim. Ben onların çok filmlerini seyrettim. Öyle çalışsalar da, çabalasalar da. Japonların filmlerini de seyrettin mi sen? Tabii canım, sen neden bahsediyorsun ya? Hadi Japon ya. Filmleri var. Onların Akira Kurosawa mı? Evet. Doğru. Şimdi İngilizler yılda ortalama 92 kez. Fakat bunda başarı %40. Yani aslında oranladığımız zaman hocam 90 desen 36, öbürü mesela 120'de 4'te 1. Yani ne diyor otomatik? 30. Bir bağırmadan konuşsan ya. Daha az ama daha öz. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Yani yani bak. Sözde değil, özde hoşmelim mi? Bravo. Bravo hocam. Başkan bravo. Bu başkan vallahi iş yapacak. Ben bir kişisel bir isteğimi ortaya koyabilir miyim Fahir? Ben yani senin düşünce özgürlüğüne inanan bir insan. Senin ne konuştuğunu da sınırlamak istemiyorum. Ama ne olur biraz yavaş konuşsan. En azından. Şiddet var. O zaman her şey çok daha güzel olacak. Çünkü her şey aynı önemdeymiş gibi algılıyor. Yoruluyor. Mesela insan. Bak dinlerken. Oktay'ı çok yandım. Mesela şöyle konuşsak. Böyle derken. Ama diye. Önemli yerinin. Önemli. Hani altını çizme gibi düşün. Ben, ama sen her yerde üstü, ama üstü, her yeri çizili. Tırnak içi, her şey tırnak içinde. Ama bak. Okuyamıyoruz. Ben sizin anlayacağınız şekilde söylüyorum. Ama bakın Tatmin Ligi'nin en üst sırasına bakalım. Mesela bu bize neye tekabül eder? King of Höşmeli. Bravo. Buna da mesela Bundesliga diyor Almanlar. Biz ne diyoruz? Süper Lig. Süper Lig. Hiç bitmesin. Değil mi? Reklamları bak. Şimdi, ama tabii ki bitiyor. Bitiyor bir yere kadar. Hocam. Evet. Gelelim bizim ligimize. Tamam. Gelelim bizim ligimize. Bir numara kim? Türkiye mi? Türkiye. Fenerbahçe. İki kim? Galatasaray. Galatasaray. Ne? 3. 3. 2 Galatasaray olur mu? 2 Beşiktaş değil mi? Ne bileyim ben, bana niye sen cevap verme abi? Neyi soruyorsun? Hayır. Ya, neyi soruyorsun? Aynı lig, tatmin ligini ben uygulayacağım. Tatmin liginde bakalım neler var. Stüdyo basıldı, ben sana söyleyeyim. Birileri geldi. Nereye geldi? Höşmelim. Nereye geldi? Ne oldu? Ne? Var mı kimse? Yok. Tatmin ligi diye konuşuyorum ya, ondan mı? O zaman şey geldi, gelin geldi. Gelin geldi. Şimdi tatmin liginin ilk 3 sırasına bakıyoruz. 3 numara Hindistan. The India. India. The Turkey mi ondan sonra da? 2 numara Meksika. The Mexico City. Evet. Ve 1 numarayı açıklıyorum. Nijerya. Neymiş bu yani? 1 numara. Oğlum diyor ki. Kafasına göre ülkeler sayıyor işte. Hayır ya. İngilizcesini bildiği ülkeleri saydı işte. Nijerya'dan şaşma. Meksika'dan çok güzel. Hindistan da işini görür demeye getiriyor burada lig tatmini. Nijeryalı görünce koş peşinden mi diyorsun yani? Nijeryalı görürsen bence peşinden koşmayı, yakasına yap, çene gibi yapış. Bu anket bırak. Erkekler arasında mı yapılmış, kadınlar arasında mı? Erkekler arasında tabii ki. Erkekler arasında tabii ki. Tırnak içinde veriyorum, altını çiziyorum kalın harflerle. Bold, italic. Courier New. Thank you. Ben şikayet edeceğim ya bu adamı. Ben bilmiyorum abi, bilmiyorum sana. Ben bir yere şikayet impact edeceğim. Dururken Courier News'e o kadar bold yapacağını bir impact. 118'e şikayet edeceğim seni. Numarası da değişmiş zaten. 18 italik yaz. Yaz, şikayet edeceğim. Böyle böyle bir arkadaş var. Nereye şikayet edebilirim diye. Neyse ki teneffüsler hayatımıza renk katıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica minnet. Gitmenizi istiyorum. Duygularıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ver yansın, buyursunlar efendim. Aa, ver yansın, yansın deme. Ver yansın deme, çünkü sıcaklıklar düşüyor. Ya sıcaklıklar düşüyor da daha da sıcağı geliyor bir taraftan. Nasıl ya? Termometreler gösteriyor. Yalancı mı söylüyor diyorsun sen bize? Termometreler gösteriyor da meteoroloji de başka şey gösteriyor. Meteoroloji nedir meteoroloji? Bana meteorolojinin ne demek olduğunu açıklar mı? Meteoroloji nedir? Nedir meteoroloji? Dev bir termometre düşün. Evet. Ama ne kadar dev biliyor musun? Hı hı. Yani sen benim kadar falan mı? Şu kadar bir termometreyle. Hı hı. Yani bir karışlık termometreyi anca bu odayı, yan odayı ölçer. Evet. Dev bir termometre kaç gün sonrasını ölçer biliyor musun? Kaç? Bir hafta sonrasını bile ölçer. Ama dev gibi uzaya kadar. Ama bir şey soracağım. Mesela vücut sıcaklığımızı ölçtüğümüz zaman o termometreyi ağzımıza alıyoruz. Hatta ben hatırlıyorum. Hatırlamakta istemediğim şeyler hatırlıyorum. Evet, tamam. Öyle nereye biz bu termometreyi saplıyoruz? Aya. Doğru. Biraz uzun bir termometre olması ama gerekiyor. Ama kaç gün sonrasını ölçeceksen ona göre. Doğru söylüyor. Yani adam çünkü... Havada zaten, havayı sen boşluk olarak düşünme. Havada da orada başka gazlar var, bir şeyler. Peki, var. Bir şey ona saplamış ama oluyorsun yani. Mesela azıcık kaldırdı. Isınan hava yükseliyor ya, bir de o değil mi? Yani fiziksel bir tamam, olay. Tamam, termometreyi biliyoruz. Peki bir takım balonlar var. İşte o termometreyi yükseltmek için. O balonlar o meteoroloji balonu falan. Füzeyle deniyor. Yollayacak değiller ya. Çünkü füzenin sıcaklığı ne yapar? Otomatikman termometre etti. Hararet yapar. Peki o aya nasıl saplanıyor termometre balondan? Balonla. Hayır abi, yani balon gidiyor gidiyor, tamam, aya kadar gittiğini ben de biliyorum. Gidiyor. Şimdi orta, o aya nasıl ben saplanıyor bildiğim, yani? Ben kadarıyla ay toprağı orası biraz yumuşak çünkü. Böyle abi iniş yapar o zaman. Yani o balonun indiğini indiği düşün. İndiği zaman lak diye saplanır zaten yani otomatikman. Yani nasıl saplanacak? Çift iple desem. Çift ip mi? Şimdi zaten sen şey gibi düşünürsün. Serbest bırakılmış bir termometre. Onu nasıl geri çekeceksin? Hmm. Ölçümü görmek için. Ben tamam. Anladım. Bir ipi, yani ipi salıyorsun. Ay yüzeyine geldi mi? Geldi. Balon zaten onu çekiyor aya doğru. Tamam. Alttan hafifçe sen kuyruğundan çekiyorsun termometreyi. Ucu termometre sivri bağlı değil mi? Arkadaşlar. Onlar bir de ev termometresi gibi, ucu sivri. Ben sen tamam, evet. Abi, çok komiksiniz ya. Ya ben susuyorum şu dakikaya kadar da olay zaten kendi içinde. Şimdi sizin fizik dersleri sanırım boş geçti ya da astronomi dersleri. Ayın nesi vardır? Hayır. Yüzeyi mi? Yüzeyi ben cevap verebilirim. Güneşten alıyor. Enerjisini değil mi? Işığı güneşten alıyor. Nedir o? Ne yapar? Çekim. Nesi vardır? Kuvveti vardır. Gücü vardır değil mi? Evet. Değil mi? Şimdi bu şeylerin içinde, termometrenin içinde ne var? Neli mi termometre bunlar? Civa. Civa. Çekim gücü demek ne demek? Mıknatıs demek değil mi? Doğru. Civa, mıknatıs tamam, bir araya geldi. O zaten böyle. Yani nasıl bir vacuum cleaner İngilizlerin tabiriyle. Yani o makina nasıl emişini gösterirse aynı şekilde ayda o nasıl geri çekiyorsun Ege, anladık vay be. Onu nasıl geriye çekiyorsun Ege'nin şeyine katılıyorsan. İşte iple mi, sen de mi iple diyorsun? Tabii geri dönümünü mü diyorsun? Geri dönümünü. Geri dönüşümlü yapılıyor onlar. Öyle mi? Tabii. Ha, o uzun geri dönüşüm bir... dediği o mu demek? Tabii. O çünkü löpçik diye içine aldı ya. Dünyadan mesela, gider ama dünyaya döner demek. Mesela pet şişelerde falan da var o. Onu da Ay'a gönderirse ama gene dünyaya. O yüzden çevreye zararlı. Tabii. Mesela aynı şey cam bilgisayarda da var. Cam şişe mesela Ay'a gönder gelmez geri. Mesela, ama pet şişe at dang diye geri döner. Cam şişe çat diye kırılır orada kalır. Tabii bilgisayarlarda da recycle bin var. O yüzden geri döndüğü için mi zararlı oluyor? Recycle bin'e atarsın mesela onu... temizlemediysen geri döndürebilirsin ama temizlediysen var ya giden gider ki bir daha bulabilene aşk olsun. Bulabilene derken. Evet neyse evet. Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda. Yağmur geliyor yağmur. 6 ila 8 yağdı. Derece. Buradaki vrap vrap ne? Neydi oradaki şarkıdaki? Geçen gün uzmanlardan biri bu sıcaklarla ilgili şöyle diyordu. Nasıl bir adamdı onu millet söyle ben sana bizden söyleyeyim. Daha sıcak havalarda yaşıyor. Gökü çıkmıyor. Bunlar yaşanmayacak sıcaklıklar değil. Mesela havaların birden hop diye bu seviyelere yükselmesi dedim. Ben de şuna dikkat ettim. O yüzden yani ruhen kendimizi hazırlasak bu seviyelere hiç etkilenmeyeceğiz. Tamamen psikolojik mi diyorsun yani? Tamamen psikolojik. Yani çünkü bu yani bir gün böyle, bir gün böyle. Keskin dönüşler mi insanı rahatsız ediyor? Tabii ki. Nasıl hazırlayacaksın abi o zaman psikolojik olarak kendisini insan nasıl hazırlar? Nasıl hazırlayacak? Oturacaksın mesela acı yok. Lakin nasıl acı yok, acı yok diye bağırıyor ya. Sen de şöyle yapacaksın. Sıcak yok, sıcak yok. No pain, no gain. Ya diyeceksin ben şeyim diyeceksin ya. Ben şeyim diyeceksin. Pigmeyim diyeceksin ben. Ben bir pigmeyim. Ama şöyle bir kendine bak. Öyle aynada mı görmüyorsun? Ha bu kendini yani, inandırma meselesi. Yani o pigmen. Şanslı bir pigmeyim diyeceksin ama. Ne güzel şanslı bir pigmeyim ki. Bütün pigmeler bana hasta diyeceksin. Ondan sonra da çıkacaksın. Ben böyle bu sıcak havalarda yaşıyorum diye dolaşacaksın. Pardon veya ki. Aborjin diyeceksin kendine. Ya onların ortak özelliği var biliyorsun. Ne çıplak gezmeyi? Çıplak gezmeyi. Ben çıplak gezmek istemiyorum abi. Evin içinde. Kürkle gezmek istiyorum. Bu sıcak havalarda. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla böyle sıcak bir hararet mesela çay içiyorlar, kalın giyiniyorsun, kat kat giyiniyorsun ya. Ben tamamen çıplak vücuduma bir kürk giyerek gezmek istiyorum. Benim de anlamadığım güneşten korunmaysa derdimiz niye kürk giymiyoruz hakikaten? Evet hayvanlar da öyle yapmıyor mu? Ama benimki gerçek hayvan şeysi değil yapay deri. Şimdi... ve yapay kürk. Bravo. Oradan, ve suni teneffüs. Oradan oylar gelecek. Oradan bütün oyları topladım gibi geliyor bana. Ben zaten şunu fark ettim. Geçen hani İstanbul'da rekor kırıldı sıcaklık falan. Rekor evet. Kırdı falan diye bir şey. 0.2 santigrat dereceymiş. Sen bunu hissedebiliyor fark. Musun? Fark. Hani mesela hep her sene gazetelerde bir şey son 67 yılın en sıcak günü. Son 28 senenin en sıcak canım, ikindi öyle, üstüsü. Öyle bir durum yok. Var en abi. Son 41.7 ile İstanbul'da rekor kırılmış. Ondan önce 82 yılında 39.2'ymiş. 2,5 derecelik neredeyse fark var. Evet Oktay yalan bilgi mi veriyorsun? Hava için çok yalan önemli. Yani hiçbir şey değil. Vücutta olsa saçma. Tamam anlarım. Fark eder ama. Vücutta olsa ateş denir ona. Evet. Ama havada olduğu için yani çok... Ama sana şöyle sorayım. Seni suya koydular. Tamam. Suyun sıcaklığı mı beni? 98 derece. Pigme olarak düşünüyorum kendimi. 98 evet. Derece takılıyorsun orada. Orada 2 dereceyle suyun kaynama noktasına ulaşmasını bence düşün. Hiç fark etmez abi. Nasıl fark etmez? Yanarsın. 98 derecede ne oluyor? Otomatikman haşlanır. Haşlanırsın. Çok özür dilerim. 98 derecede ne oluyor? Mis gibi su. Yüzüyorsun. O çok güzel. Havuz. Biraz sıcak. Hani belki biraz sıcak. Alttan birisi ocağı azıcık açıyor. Olsun. Hop. 100 dereceye fırladığında. Ben... O ocakta. Böyle bu arada ocaktaki bir şeyin üstünde mi? Pigmesin ya. He. Ufak tefeksin ya. Minyon tiplisin. Karakteri minyon yani. O yüzden 2,5 derece deyip geçme. Anladın mı? Ama ben sana şöyle söyleyeyim. 37 derece senin bir sıcaklığın var. Senin gözün 2,5 derece daha. Açsa iyi mi? Bozuk olsa daha mı iyi yani? Olamıyor zaten benim gözüm. Ben sana söyleyeyim. 7,5 ya. Evet. 2,5'da 10. Öyle başkasının bir şey yok. Gözü haline geliyor değil mi? Öyle bir şey yok dedi doktor bana. O yüzden peki iki şöyle sorayım. Daha 2,5 derece daha iyi olsun istemez miydin gözüm? 5 olsaydı. Ya olur mu? Ne kadar olur mu? Nasıl fark eder? 5 ile 7 arasında bir şey yok soracağım. Ya. Ha dersiniz ki 0,50 ile 2,5 arası. Doğru. Ya. O zaman var. O zaman dinlendirme ama gözü takardım ben. Senin bahsettiğin sıcaklıklar 38-40 dereceler. 37 derece vücut sıcaklığın. Koy 2,5 daha. 39 derece. 39,5 havale geçirdin. Havale geçirdin. Ona sıcak denmiyor ki, ona ateş deniyor. Abi. Havale, havale diyoruz. Havale yaptın. Ateş nedir, sıcaktır. Veya EFT neye deniyor hocam? EFT. Electronic Fan Transfers. Fan Transfers. Yani ne oluyor? Transformers. İçindeki bütün neşeliği. İfrazatı. Orada hop diye ateşle beraber atıyorsun vücuttan. Atıyorsun vücuttan. Ne geliyor? Kasvet geliyor. Üzüntü ya. Geliyor. Gözyaşı geliyor. Gam geliyor. Keder geliyor. Biz şu programda her şeyi konuşuyoruz da. Her şeyi konuşuruz da. İngilizce konuşmuyoruz. Keşke İngilizce konuşsaydık. Ya hakikaten pratik ya. Olsaydı ya. Bir bankacılık sektörünü hiç ele almadık ya bugüne kadar. Tamam, önümüzdeki zaten mesela, bankacılık. Kavramlar mesela. Kavramlar. Her gün kullandığımız kavram. O zaman bunları bankacılık. Önümüzdeki saat içinde bankalarımızı tanıyalım. Önümüzdeki saat diye bir şey kalmadı var mı diye bakıyorum. Vakit yok. O zaman öğlen oldu, öğlen. Öğlen bize oldu. Bize göre yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gündem çok yoğun olduğu için hemen konuya girelim. Evet. Yoğun gündeme adeta bir şey olduk. Kapak olduk. İsterseniz o gündemi bir aralayalım. O kapak aralan. Sıcaklar konusunu kapattık mı? İşte böyle. Sıcaklar konusunu kapattık mı? Sıcaklar konusu bitti. Kapandı. Sıcak artık FBI ile ilgili haberimiz var. FBI. Bence o tür seçim yasaklarına girer mi? Hayır, girer. Girmez. Neden girmez? Yarın öbür gün CSI'den. Çünkü FBI bir parti değil. Ama yarın öbür gün. FBP olsaydı. Olur muydu? Tabii. Ne FBP ne? Fonksiyonel Bağımsız Parti. Ben sana soruyorum. Yani CBS. bağımsız ama fonksiyonel bir şekilde birleşebiliyor. Sen bir daha kodlar mısın şunu? Fonksiyonel Bağımsız Parti. FBP işte. Functional bağımsız, onu İngilizce bulmamız lazım. Fonksiyonel Bürokratik Parti. Bravo. Çünkü bürokrasi bugüne kadar neydi? Hep bize chat vurdu. Ne oldu? Bundan sonra onu daha fonksiyonel kullanmamızı sağlayacak. Bence söyleyeyim mi? Seçimlerde bir numara. Yasaklara girer mi? Girmez. Girdi. Girer abi. Şu dakikada girdi. Şu girer. Dakika itibariyle tamam. Çünkü ne olur birisi hemen zaten bu sene habire birileri partilerin isimlerini değiştirdi ya. Öyle bir şey. Aa tamam, çok güzel adamlar buldu hop. Fonksiyonel Birlik Partisi. Fonksiyonel Birlik Partisi de çok güzel olur. Birlik Partisi. Yani onunla bununla birlik olmayan. Fonksiyonel bir şekilde. Bence ya da mesela Birleşmiş Partileri bir araya getiren bir parti olabilir. Federasyon kuralım o zaman. O zaman partinin sloganı da belli. Boy değil, fonksiyonu önemli diye. Küçük boy bir parti fonksiyonu. Ama orada amblem konusunda çalışmalar başlasın o zaman. Amblem küçük olacak anladım. Ben boy derken başka bir partiye mi gönderme var ya? Yani boy derken orada mesela bir boy değil de boy veriyor. Ama şimdi o nasıl anlaşılır? Selam ama orada elinde de meşale var. Hayır, orada Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden oy kaybı olur. Çünkü denizi olan yerlerden ama oy meşale, toplayabilirsin meşale ama. Meşale yaktım bak, çok güzel oldu. Biz boy veriyoruz, siz oy verin. Slogan hazır. Gerisini de koy verin. Onu bence söylemeyelim Fahir. Ay ama onu yazmayız ama söz ama uçucudur ya. O zaman boy, bir tane boy veren adam seçimden önce boy vermiş, seçimden sonra koy vermiş. Yani onu denizde hemen çekimleri orada yapacağız. Adamı denize sokacaksın, boy veriyor, sonra şezlonga uzanmış koy veriyor. Koy veriyor. Bu FBP'nin için mi yapılacak? Yok. Yoksa mesela başka bir partiye fonksiyonel şey yapmak. Fonksiyonel Birlik Partisi'nin bu seneki amblemleri böyle. Seneye her sene farklı amblemle. Yani denizde boy verdikten sonra koy veren adamı şeyi ne olacak? Seçim vaadine yani. Biz de işte aynen bu şekilde. Hayır, rahatınıza bakın diyeceksin. Evet canım, siz gerçekten karışmayın. Meseleleriyle biz ilgilenmek istiyoruz. Mesela, siz keyfinize bakacaksınız. Mazotla ilgili bir şey bulunması lazım. Hayır. Abi. Mesela musluklardan mazot akacak falan. Hayır. Gibi. Öyle değil de biz. Mesela şey olabilir. Gene aynı adam denizde. Orada tekneler mazot bırakmış. Böyle. Ve orada yer gösteriyor. Sintineleri gösteriyor. Ve variller var orada. Varilleri o gösteriyor. O zaman birkaç tane şey olsun abi. Amplem mi? Tablo. Hı hı. Nedense zaten şu anda 2-3 tane tablomuz var. İşte değişik yerlere şey yapalım. Gönderelim onları. Duruma göre. Duruma göre. Mesela pidecilere ne olabilir? Elindik kürek olabilir. Kürek evet. Fırıncı kürek. Bence şey olsun şu ya. Öyle bir şey. Şöyle bir şey olsun. Fırıncı fırına hava soğuk, dışarıda şöyle yapalım. Hı hı. 2 saniye bir böyle kesit gibi olsun, dışarıda kar yağıyor. Böyle kollarını kavuşturmuş. Kollarını kavuşturmuş. Hayır şey yapmış, fırına girmiş, arkadaşı da kapağı kapatıyor. Saçma oldu Fahir. Şöyle bir şey olabilir mi? Temizlik küreği, faraş, pide fırınının önünde usta ama bir eli yanmış tamamen. Altta da yazıyor. Boyu değil fonksiyonu önemli. Çünkü aynı işi yapmış. Faraşla şaka olmaz çünkü. Faraşla şaka olmaz. O da güzelmiş ya. Bence güzel olur. Ve orada tamam, faraş tutuşmu plastik ya. Plastik. Plastikten böyle uzak durun. Ben çok hoş bir espri de düşündüm. Ne? Yöresel kıyafetler giydirmiş insanlar ellerinde faraşlarla dolaşacaklar. Millet bir de zilleri oluyor. Çeng çeng diye. Kahraman faraş dondurmacıları. Bence çok güzel ya. Süper. Öyle şey. Hem milleti ürkütücü. Şimdi hani seçim arabaları dolaşıyor. Hmm. Onun yerine. Böyle çeng çeng çeng ne oluyor falan diye çıktığında hemen dondurma ikram edecek. Ve ben o sırada konfeti yerine talaş atıyoruz biz. O zaman bu fikrini Kahramanmaraş'ta uygulayabiliriz. Bak oraya bunu gönderebiliriz. Aa, yani biz, oradan başlayalım. Bizim seçim vaadimiz şey olsun. Herkese böyle dondurma. Hayır. Herkese kutu kola. O bir de kışın talaş serpelim ıslak zeminlere. Çok güzel. Emsin diye. Bence o sistem geri gelsin. Benim seçim vaadim çok net ya. Ne abi? Ne? Yağmurlu havada yürürken huzursuz olmayacaksınız. Çünkü o parkeleri tamamen sıfırlayacağım ben. Bence var ya oraya. O parkeler, o altları boş olan parkeler var ya. Onları çok tamamen şey çıkarıyorum. Sıfırlıyorum. Orayı sıfırlıyorum. Hocam. Herkes bu şeye hayatının bir döneminde. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Fahir söz istiyor. Islak zeminler yani şöyle söyleyeyim. Banyolar. Kaldırımlar yani. Hayır. Kaldırımlar. Yağmurda ıslanıyor ha, dışarı, ya kaldırım. Dışarısı. Evet. Kaldırımları direkt şey yapalım. Fayans mı? Fayans yapalım. Yani ıslak kalebodur gibi bir şey. O zaman çok güzel bir şey düşündüm. Ve normal zeminlerde yani yollarımızda laminat parkı veya rabıta. Şeyler olacak yine göresel kıyafetli insanlar. Ondan sonra hey hey kahramanlıklar yapacaklar. Çıktığında hemen fayansı. Kahraman fayans dondurmacılar. Ama yine Kahramanmaraş'a yönelik bir şey buldun sen. Ama faraş yerine fayans. Fayans bu sefer ya. Fayans Fatsa mı olacak o zaman? Bilmiyorum. Nerede kullanacağız yani? Kütahya. Kütahya. Ve ağaçları ben alüminyum folyo hani ortaya kadar beyaz şeyle kaplıyorlar ya, boyuyorlar ya. Kireç diyorsun. Evet, kireç kaplıyorlar. Onu alüminyum folyo ile yapıyoruz. Nasıl? Çok güzel. Bence her vatandaşımıza kutu kola çok güzel zaten. Çünkü o da güzel. Yaz zamanı ya. Hı-hı. Herkesin canı kola çekiyor zaten. Doğru valla. Ve mesela güllerin üstüne torba geçiriyoruz ya. Onları da fırın poşete geçirmişiz. Tavuk pişirmek için. Gibi. Yırtılır ama onlar ya. Yırtılır mı? Aa, peki, tadından yenmez onlar var ya. Peki neyin maliyetini düşürmemiz lazım? Maliyeti, mazotun neyin maliyetini düşürmemiz lazım. Oktay onu düşünmek lazım. Hayır bir şeyleri çünkü herkes öyle abi. Ben diğer partilere bakıyorum. Mesela bir şeyleri ucuzlatacağız diyorlar. Bizim de yani biz tamam hizmet götüreceğiz de bir şeyin maliyetini düşürmek lazım. Biz maliyetine satış deriz ya. Yani bazı şeyleri 24 saat esasına göre çalıştırır. Yani bu da şimdi fonksiyonel birlik sonra partisinin lafta kalır. Tabii canım. Diyecekler nasıl yapacaksınız? 24 saat esasına göre çalıştıracağız. Nasıl yani? O zaman görürsün. Bitti, veya gitti. Merak uyandırıp nasıl yapacaksın? Ver oyu göstereyim ben sadece. Tabii ya. Bence güzel. Oyu aldıktan sonra da zaten parti tüzüğünde her şeyi yazıyor. Koy verme falan filan oradan hı-hı çıkarırız biz. Ya boş ver şimdi dışarı. Seçimden yeni çıktık. Boş ver. Daha biz seçim yorgunuyuz falan deriz. Veya yeni bir parti olsa da sloganı şey olsa. Aynen devam. Var öyle bir parti. Sen, var da yani iktidar yani, partileri benzer kampanyalar yapabiliyorlar da. Sıfır partinin. Aynen devam. Tam zıttı var. Sıfır. Sıfır olmayan bir partinin tam zıttı bir sloganı var. Teneffüste söylerim ben sana seçim yasaklarına girer. Mazbatalarımızı ne zaman alacağız biz? Mazbata değil, damatarlarımızı. Ben çok özeniyorum mazbata. Bence de abi mazbata. Mazbata bir yerden mazbata bulamaz mıyız ya? Ben fezleke bulabilirim. Fezleke mi? Veya mezdeke. Mezdeke ben de mezdeke. Bende de. Sende miydi o evet pay? Bir tane almıştık. O sen, yo o şeyde kaldı. Ege'de kaldı, arabada kaldı. Ha, arabada kaldı. Ya ne olacak acaba? Sen fezleke bul o zaman. Mazbata. Ben mazbatayı bulurum. Sen mazbata abi bul. Acaba fezleke yerine mezdeke mi olsa gerçekten? Olmaz değil abi. Fezleke güzel. Mazbata yerine. Ben çünkü şey yapacağım. Bir tane konfederasyon yapacağım. Evet. Onun ya şey bırak açacağım artık konfederasyonu falan. Şey ya açacağım orada. Şey ben yazacağım. Neydi onun adı ya? Buna şey deniyor ya. Manifesto. Ben de manifesto bulurum size. Sıfır manifesto var. Ama öyle var çalıntı bir yerden manifesto hakikaten bulup getirirsen sonra rezil oluruz. Hayır hayır. Sıfır manifesto. İstediği kadar o zaman dış cephe. Kullanılmamış ama yani. Kullanılmamış tabii. Sıfır ya gıcır gıcır. Daha poşetinde. Abi kutusundan çıkmamış. Sen mi hazırladın? Ben hazırlamadım. O abi zaman abi ya çeviridir o. Ben sana söyleyeyim. O zaman ya da başka bir şey. Mamçıkaları alırız. Tamam. Mamçuka derken? Nunçako yani. Neydi senin istediğin? Mazbata. Ha mazbata. Mamçıka daha güzel olmaz mıydı? Sorunları tak tak tak diye çözüyoruz diye. Diye. Şeyde de ne bileyim milletvekili yeminini ederken diye mamçıkaları çevirdik. Güzel fikir bence. Olabilir. Mamçıkaları alüminyum folyoyla kaplasak diyorum. Fahir senin elinde alüminyum folyo mu var fazla? Onu bir yerlere bir... Ben alüminyum folyo bulabilirim. Lobojileriyle bir şey yap. Olabilir. En son benim hatırladığım soğan vardı senin elinde bir oda. Ondan sonra bir oda alüminyum folyo mu var böyle? Tepe tepe üstüne. Valla o güzel olabilir bilmiyorum ya. Folyoculuk. Folyoculuğu canım. Kurs açalım folyoculuk. Nasıl? Anlaşılıyor Fahir. Ben para... Folyoculuk kursu mu? Çok teşekkür ediyorum. Ne oldu ya? Nereye FBI diyordun bak nereden nereye? FBI dedik ondan sonra bu arada başlatmamız lazım parti kurma çalışmalarını. Çünkü biraz az vakti çok yakın, kaldı. Evet. O zaman hadi diyorum. Pusulaya ben. Nasıl gireceğiz abi biz pusulaya? Pusulamız daima kuzeyi gösteriyor bizim belli. Evet belli. Alıştı. O şey adam hani boy veren adam öbür eliyle de kuzeyi gösteriyor. Ha öbür elince pusula olsun. Öbür eliyle de onu göster. İnanmayanlara işte kaç bu. Kaç eli var adamın ya? Eli var, 4 eli falan. Boy veriyor göre. Ya. Boy veren eli boy veriyor ama pusulayı mı veriyor? Pusulayı veriyor. Alttaki de hani inanmıyorsanız abi, bakın. Eli yamulursa boy veremez ki. O da onun sorunu kardeşim bahane. Bence işte bu noktada parti içinde çatışmalar başlayacak. Başladı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.